cek cek. Nah wes lo pun namine sinten? Suswantono. Sis nomik Suswantono. Nggih, Suswantono. Mbiyen nate ngaji napa mboten? Nggih. Nggih. Ana santri kok wani nglungguhi nggon lungguhe kiai. Niku santri model apa? Hah? Kok wani lungguh nanggone kursine kiai? Loh. Mike dicekeli, Mike, Mike dicekeli. Mike dicekeli nggih. Pet-pet nggih. Siyen sakniki tasik ngaji to? Mboten. Oh, mboten, nggih, mboten. Biyen ngajine ten kene Mbah Yai sinten? Sing banter Rifai. Oh, Mbah Yai Rifai nggih. Terus kalian Mbah